Egunan entzuleak, joan den larun batean, azaroak ogoita bost guziz bezala, emazteen kontrako indarkeliaren aurkako nazioarteko eguna zen. Emazte, kasu honetan, patriarkatuak zapaltzen dituen genero identitate guziak izendatzeko hit zabala izanez. Kari honetara, biltsokon mainguru bat antolatua zen, bortxaketa kultura besta garaietan aipatzeko. Baionako besten adibidea erabiliz. Han ziren bildu orduan, familial plangintzaren kideak, haiek ekitaldi antolaturik, baita ere Itaiako kideak, Pafeko kideak, Aterbeatik langile bat, Valérie Robert feminista eta ikertzailea, baita ere Baionako herriko etxeko bi hautetxi, berdintasun eta osasun arduradunak. Bilera horren ideia, Baionako besten bilduma egitea zen. Oso simplea dirudi, baina hain garrantzitsua iruditzen zait oroitzea nora ezkiren guztiok berdinak Baionako bestetan ere ez. Hau, beti izan da parte hartzen duen jendearen zati handi batentzat, eginkizun sexistak, mespresu sexistak, irain publiko sexistak, jazarpen sexuala, kalte voluntarioak, eraso sexualak, baita ere bortxaketak jasaiteko tokia. Eta mai inguru horretan, erriko etxearekin aterazena, beti plantan ezari duenaren irudia da, ez errez. Zerbait erraitea da, osasun eta berdintasun batzordeak duela bi urte bakarrik sartu direla Baionako besten antolatzeko komisioan. Indarkeria hau fenomeno berri bat balitz bezala. Diakinez aurten besten biharamunean, ogoita bat seksu eraso zenbatu zirela, haietan lau bortxaketa. Valérie Robert aktivistaren erranaldi bat ere etortzen zait burura. Bortxatzaileen euneko laurogoita emezortzia gizonak dira. Eta kasu honetan ez dute bortxatzen mozkortuak direlako baizik eta ahal dutelako. Besteen gorputzen gaineko botere hori, nagusitzeko eta erasotzeko gogo hori, elikatzen duen sistema oso bat da. Patriarkatuaren kontra aritzea ez da soilik heldu den urtean hobeto egiteko hitz emaitearen bidez borrokatzen. Dakigularik Baionako besten komisioaz arduratzen denak emazteak zikinontziei konparatzen dituela. Behar dena da, indarkeriaren aurka, guzien egiazko parte hartze militantea. Ez egun bat bakarrik, edo haste batez, baina beti, non nahi, denekin. Patriarkatua suntxitu dezagun behingoz.